What, screw the metronome, Moni shall follow your drums. मेरा बीट्स ऑफ आ रहा है क्या बीच बीच में देखो ओके Perfect. much sounding in sync. Yeah, I mean, कोई issue नहीं है ऐसा. That count thing बोले the metronome. अब मेरा मेट्रोनोम आ रहा है. You want to try the count thing being which one? Count of Monte Cristo. Like 1, 2. Oh, okay, cool, done. समीर का आवाज आ रहा है. समीर का आवाज आ रहा है मेरे को. कोई बात कर रहा है. हाँ, समीर का आवाज आ रहा है. हेलो. समीर का आवाज आ रहा है क्या? अच्छा, सूरज बोल रहा है मी एंड ध्रुव आर्न्ट इन ट्यून. तो बेसिकली सूरज I will play a four count. Me and Dhruv aren't in tune. And then at the next bar you play a single note. And then at the next bar you play a single note. Okay. स्नेर थोड़ा सा ऑफ था बस आई थिंक. हेलो, सूरज और मेरा ट्यूनिंग सेम नहीं है, सेम ट्यून नहीं है, तो उसके साथ भी करना पड़ेगा। कैन यू यूज अ ट्यूनर ऑन योर कंप्यूटर? आई हैव गॉट अ सेपरेट ट्यूनर थिंग, वन सेकंड लेट मी जस्ट आदिल बोले पास करेगा ट्यूनर, छोटा ब्लैक बॉक्स है। Stretch, shut up. Okay, if any of you can help me on this one. I'm smoking. A friend of mine will play till then. Okay, Moni. Suraj, you wanna check this? Open E right now. So just give me like 2 minutes, I'll tune this and come back. Thank you. Thank you. आ रहा है एक फिरंग आके इधर से, इसको ऑफ कर दो ना, रिसीव ऑफ कर दो, लेकिन वो पका रहा है कौन फिरंग माइनर पे से कोई टाइम पास गाना जैम करके निकले क्या? मोनिश कोई टाइम पास सा एक गाना ट्राई करके सिंपल सा, वी आर्न्ट इन ट्यून, ओ शिट, सभी इलेक्ट्रिक Okay. Is it fine now, Suraj? I think it is fine now. This one, opening. See, now it must be E. D sharp. The number on my tuner is 451. Thank you. करते हैं बाहर से हम। That Morris awesome. No, fuck it, I'll just play bar chords and get away with it. मोनिश कोई टाइम पास सॉन्ग बताना जिसको जल्दी से हम जैम करके भाग सकते हैं। समीर कोई बजा, समीर प्ले समथिंग, होटल कैलिफोर्निया फ्रॉम ए माइनर। समीर का थोड़ा मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ आ रहा है, समीर का आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आ रहा है। डी शार्प में ट्यूनिंग किया आपने? आ रहा है, समीर का साउंड आ रहा है। डी शार्प में ट्यूनिंग किया? हाँ डी शार्प। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल ट्यूनिंग है, नॉर्मल ट्यूनिंग, नॉर्मल ट्यूनिंग है। B minor. Standard E पे है क्या? एक काम कर, सुन सुन, तू वहाँ पे टाइप कर ना मोनिश के लिए, देख मोनिश सूरज, आई इट्स सो आई एम रियली सॉरी, इट्स बीन सुपर एजेस। व्हाट्स द रन? इट्स बी माइनर। आपको आप जब काम बजाते हो तो ऊपर thank you. Sorry. I'm good. Got it. चले मोनीश, आई थिंक शुड हैव दिस सॉर्टेड. Manish to beat they will just join in and figure if we can just do this together. जा रहा है समीर. चल मोनीश सॉरी. Thank you. cool, Suraj, no worries. Suraj is leaving. One second, Samir, we'll have to go with the drums. Haan, Sushil. Who, Sushil? Acha. Sushil, no, I can't hear you. Which may add a good sound? Sushil, can एक गंदा गाना बोलू Sorry. का कुछ तो हो रहा है यार। अगर सुशील और समीर ही नहीं आ रहे तो फिर मोनिश और मैं ही वापस। समीर नहीं आ रहा क्या? समीर का साउंड नहीं आ रहा मेरे को। ओह शिट। क्योंकि वो बेचारा मोनिश इस बीच में क्यों उसको पकड़े। बेचारा क्या वहां बैठ के तू उसको सुना रहा है यार। क्या बोल रहे मेट्रोनोम के साथ ही करते हैं कुछ। आई कांट फिगर आउट या मोनिश, आई एम नॉट लाइक सुपर श्योर। कभी कभी बीच में लग रहा है कि ड्रम्स आर स्किपिंग अ बीट टाइप का, जो उस दिन लेटेंसी वाला प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक बार मोनिश मेट्रोनोम के साथ सिर्फ सिंबल्स मारेगा। परफेक्ट है भाई। समीर कुछ भी बजा ना। बोलो होटल का ना स्टार्ट करें। हाँ एक बट ही वाज प्लेइंग। हाँ बहुत अच्छे से आता है उनका। बहुत अच्छे से। तो तू समीर तू होटल कैलिफोर्निया बजा। वील फिगर इन समवेयर इन द मिडिल। सब कुछ बंद कर दिया। हेलो कभी भी वो चिक चिक आ रहा है। ओके We are not alone, for sure.